काल से पहले वही था, काल के बाद वही, जाने कितनी सदियों से ले रहा वो तेरी। तेरी तेरी तेरी तेरी तेरी तेरी तेरी तेरी गांड में डंडा दे, तेरी गांड में डंडा दे, ना बांस की बंसी न सोने का सरिया, गांड में डंडा दे, गांड में डंडा दे, तेरी गांड में डंडा दे, ना बांस की बंसी न सोने का सरिया, गांड में डंडा दे, तेरी गांड में डंडा दे, तेरी गांड में डंडा दे, ना बांस की बंसी न सोने का सरिया, गांड में डंडा दे। सपनों का एक बादल आया कि लड़की टोट बहुत।